i certyfikaty dostępne dla każdego. Praktyczna nauka na najnowszych technologiach, zarówno dla początkujących, jak i profesjonalistów. Odkryj z nami innowacyjny świat automatyki przemysłowej. Więcej na bcu2.radom.pl. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 9 marca, minęła 22. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy walczą o wyciągnięcie grotołaza z jaskini Racławickiej w Małopolsce. Utknęła tam jedna osoba. Być może to uświadomi Amerykanom, że nie za wszystko płacą Stany Zjednoczone. Tak o wymianie zdań pomiędzy szefami dyplomacji USA i Polski, mówi rzecznik MSZ. W Rumunii zawrzało, kandydatura kontrowersyjnego Calina Georgescu w wyborach prezydenckich została odrzucona. Grotołaz uwięziony w częściowo zawalonej jaskini w miejscowości Racławice w gminie Jerzmanowice Przeginia w powiecie krakowskim. Wcześniej mówiło się o 3 osobach wymagających pomocy. Po 19 otrzymaliśmy zgłoszenie o zawaleniu jaskini racławickiej. Na miejsce natychmiast wysłano strażaków oraz specjalistyczną grupę ratownictwa wysokościowego. Przed godziną 21 ratownicy dotarli do osoby uwięzionej. Osoba jest nieprzytomna. W tym momencie trwa przygotowanie do ewakuacji osoby poszkodowanej na zewnątrz. Powiedział nam Hubert Ciepły ze Straży Pożarnej. Jaskinia ma 168 metrów długości i 26 metrów głębokości. Dyskusja w mediach społecznościowych pomiędzy szefem MSZ Radosławem Sikorskim i sekretarzem stanu USA Marco Rubio być może uświadomiła społeczeństwu amerykańskiemu, że w sprawie Ukrainy nie za wszystko płacą Stany Zjednoczone i że za coś płacą też Polska oraz Europa. Tak mówi rzecznik MSZ Paweł Wroński. Dzisiaj szef MSZ Radosław Sikorski podziękował sekretarzowi stanu USA Marco Rubio za potwierdzenie, że dzielni żołnierze Ukrainy mogą liczyć na niezbędną usługę internetową świadczoną wspólnie przez USA i Polskę. Zaznaczył, że Europa i Stany Zjednoczone mogą wspólnie pomóc Ukrainie w osiągnięciu sprawiedliwego pokoju. Wymianę wpisów rozpoczął jednak Elon Musk, stwierdzając, że cały front zapadłby się, gdyby odłączył Ukraińcom dostęp do swojego systemu Starlink. Starlinki dla Ukrainy są opłacone przez Polskie Ministerstwo Cyfryzacji kosztem około 50 milionów dolarów rocznie. Jeśli SpaceX okaże się niewiarygodnym dostawcą, będziemy zmuszeni szukać innych dostawców, odpowiedział natomiast Sikorski. Wpis ten spowodował odpowiedź sekretarza stanu USA. Marco Rubio zarzucił Sikorskiemu, że zmyśla. Nikt nie groził odcięciem Ukrainy od Starlinka. Powiedz dziękuję, bez Starlinka Ukraina dawno by przegrała tę wojnę, a Rosjanie byliby teraz u granic z Polską, dodał Rubio. Chwilę później na wpis Sikorskiego zareagował też sam Musk. Odpowiedział, cicho bądź mały człowieku, płacisz niewielką część kosztów i nie ma substytutu dla Starlinka, napisał. Teraz przyjemniejsze doniesienia z oceanu. Iga Świątek w kolejnej rundzie Indian Wells, jednego z najbardziej prestiżowych turniejów w światowym cyklu tenisowym. W Kalifornii Polka jest jedną z głównych faworytek do wygranej. W trzeciej rundzie pokonała Ukrainkę Dianę Jastremską 6-0, 6-2. Ukrainka przez cały mecz nie miała nic do powiedzenia. 2 gemy wygrała tylko w końcówce spotkania, kiedy to nasza tenisistka była wyraźnie rozluźniona. Iga Świątek szuka swojego kolejnego trzeciego tytułu w Indian Wells. Kontynuuje marsz i rezerwuje swoje miejsce w czwartej rundzie. Usłyszeliśmy w amerykańskiej telewizji zaraz po ostatniej piłce meczu. Nasza zawodniczka zagrała wręcz fenomenalnie. W drugim secie objęła prowadzenie 1-0, potem wygrała kolejne 3 gamy, przegrywając im w sumie tylko 2 piłki. Iga Świątek może zostać pierwszą kobietą w historii, która wygra 3 tytuły mistrzowskie prestiżowego Indian Wells. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Rumuńskie Centralne Biuro Wyborcze po przeanalizowaniu dokumentów odrzuciło kandydaturę Calina Georgescu w powtórzonych wyborach prezydenckich. Przed siedzibą instytucji doszło do zamieszek zwolenników polityka z policją. Kandydatura Calina Georgescu została odrzucona 10 głosami za i 4 przeciw. Jak do tej pory Centralne Biuro Wyborcze nie podało uzasadnienia tej decyzji. Jeden z cytowanych przez telewizję Digi24 ekspertów stwierdził, że członkowie biura musieli w jego dokumentach rejestracyjnych znaleźć coś nielegalnego, nieprawidłowość merytoryczną lub formalną. Sensacyjny zwycięzca pierwszej tury wyborów prezydenckich odwołanych przez Trybunał Konstytucyjny w grudniu zeszłego roku będzie miał teraz dobę na odwołanie się od tej decyzji właśnie do Trybunału. Calin Georgescu w internetowym oświadczeniu napisał m.in., że to kolejny bezpośredni cios w serce demokracji na całym świecie. Dodał też, że Europa jest teraz dyktaturą, a Rumunia jest tyranią. Przeciwko decyzji wypowiedzieli się politycy skrajnej rumuńskiej prawicy. Pod siedzibą biura zebrał się tłum zwolenników prorosyjskiego i nacjonalistycznego kandydata. Doszło do zamieszek. Jeden z policjantów został lekko ranny. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie małe lub umiarkowane. W drugiej połowie dnia na południu wzrastające do dużego. Na termometrach maksymalnie od 14 stopni na północy przez 17 w centrum do 21 na południu. Najchłodniej miejscami nad samym morzem około 9 stopni. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 22. Samo H. Już wracamy do Państwa. Przy konsolecie Katarzyna Fils-Wojtkowska, przed mikrofonem Jacek Hawryluk, ale nie jesteśmy w samocha gość. Piotrka, czyli Piotr Kurek. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Ja dziękuję. Pamiętasz, co to było przed momentem? A 15 z płyty Cambium. Tak jest, ale to były z sesji no właśnie, radiowej. Słyszałem różnicę, samą końcówkę, zastanawiałem się nad tym. To jest sesja, którą robiliśmy dla dwójki w pandemii. Tak. Specjalna sesja, czyli ty i Hubert Semler. A co z 15? No sama płyta wyszła w pandemii, więc koncertów nie było za dużo. Myślę, że ostatni koncert to właśnie była nasza rejestracja dla dwójki. Obiecujemy sobie więcej materiału, ale to jest taki projekt, do którego, nie wiem, stosujemy jakiś taki system przerw i powrotów i ten powrót będzie, tylko musimy chyba jeszcze wysiedzieć swoje, porobić, pozanurzać się we własne projekty przez jakiś czas. Piotr Kurek, muzyk, właściwie jak cię określić, muzyki elektronicznej, po prostu. Muzyk. Tak, no chyba to jest, działasz na wielu polach i z tym jest zawsze kłopot. Co słychać generalnie? Wszystko dobrze. Dobrze? Dziękuję bardzo. Tak. Wiosna w zimę. Tak? Wiosna, tak. Zima, wiosna, nie wiadomo. Spotykamy się, ponieważ nagrałeś zupełnie inną płytę od tej muzyki, która zabrzmiała przed momentem. Płytę bardzo momentami wyciszoną, spokojną, taką trochę inną. I myślę, że zacznijmy także od niej, by Państwo także mogli odrobinę chociaż skosztować tej muzyki. Jesteś ty i Patryk. Patryk, tak. Patryk Sirosz. Thank you. Z płyty Greyhound Days Patryk Shiroishi i Piotr Kurek. Jeszcze będziemy do tego materiału powracać. Album ukazał się dokładnie w miniony piątek. Wieść niesie, że połączyło was z BBC. Dostaliście zaproszenie do stworzenia sesji i rezultat właśnie teraz pojawił się na płycie. Powiedz w takim razie, jak doszło do tej współpracy? Dostałem zaproszenie z BBC do udziału to się nazywa Remote Session. To jest, nie wiem, część audycji Late Junction. To jest taka wieczorna, nocna audycja tak. Wszelką muzyką międzygatunkową. Tak, BBC Free. Dostałem też pytanie, z kim chciałbym współpracować przy tym. I to było trudne pytanie i ja jakoś długo nie mogłem sobie poradzić z tym. I chyba dostałem kolejnego maila z podpowiedziami. I to było dużo prostsze. I faktycznie padło imię Patryka. I nie wiem, od razu pomyślałem, że to jest idealne, tak? To jest idealne połączenie, zróbmy to. Dlatego, że ja w zasadzie Patryka nie znałem do tej pory, ale Patryk pojawił się jako pierwsze wydawnictwo Mondo, jedno z pierwszych wydawnictw Mondo. I zawsze gdzieś dookoła tej wytwórni, w której ja często wydaję płyty, był, czy to przez jakieś kolaboracje, czy poprzez, nie wiem, po prostu zainteresowanie tą wytwórnią i kontakt, czy cokolwiek. Też znam jego płyty i pomyślałem, że to jest świetne, zróbmy to. I tak to powstało. Ja pamiętasz, jakie jeszcze były nazwiska na tej liście? Nie, musimy w mailu sprawdzić, ale wszystkie były dobre. Dobra, okej. Okay. Wszystkie były dobre, ale jakoś nie miałem przekonania do tego. Chyba z Patrykiem, nie wiem, jakoś naturalnie, nie wiem, czułem, że to będzie dobry kontakt i na pewno wyjdzie coś fajnego. Ale żeby było jasne, nie znaliście się wcześniej. To było nie znaliśmy się z Patrykiem, nie. Sugestia BBC, nie. Z kim mógłbyś współpracować, z kim mógłbyś nagrać tę sesję. Tak, dokładnie. To jak przebiegały te spotkania? Bo zdaje się, że w ogóle się nie spotkaliście, tak? Nie spotkaliśmy się do niedawna, do poprzedniego tygodnia, ale BBC zorganizowało Zooma, na którym... Poznaliście się? Poznaliśmy się, porozmawialiśmy o tym projekcie. Bardzo miła, życzliwa rozmowa. W ogóle nie rozmawialiśmy o muzyce. I umówiliśmy się na... nagranie czegoś i wysyłanie sobie pewnych szkiców i materiałów. I ja myślę, że całość... to było okrem, to nie był do końca ten materiał, znaczy to był ten materiał, ale idea Remote Session to jest 20 minut przedzielona wywiadem, więc tego materiału jest jeszcze mniej. To były 3 utwory. Nagranie chyba trwało, nie wiem, 3-4 dni i to było na zasadzie, że ja zrobiłem jeden szkic, tego dograł saksofon Patryk i odwrotnie i później nie wiem, kto zrobił trzeci już. I później po zakończeniu tej współpracy, po emisji tego materiału pogadaliśmy chwilę, że słuchaj, fajnie to poszło. Zróbmy, nagrywajmy dalej, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy możemy jakoś, nie wiem, czy to jest jakiś pomysł, który możemy wydłużyć, możemy coś z tym jeszcze zrobić, bo nie wiem, coś w tym jest. No i kolejne kilka dni wymiany materiału i mamy ten materiał, czyli jak dostałem od ciebie zaproszenie do audycji, faktycznie ja do tej pory za dużo nie myślałem o tym materiale, bo też nie miałem kiedy. Co prawda samo wydawnictwo to trwa, tak, z winylem, więc to się liczy już w miesiące. Ale cała ta wymiana i współpraca, tak jak wspomniałem, bardzo naturalnie, bardzo szybko, sprawnie, mieliśmy jakąś zbieżność, nie wiem, kierunku, gustu, nie wiem, czegokolwiek, to naprawdę było bardzo przyjemne, więc ja chyba dopiero teraz, widząc, że to już ma jakąś, nie wiem, fizyczną postać, że... No wiesz, płyta się ukazała w piątek, no tak. No tak, bo to, że w piątek winyl chyba będzie od poniedziałku, czy od wtorku, jakoś tak. Do tego doszła jeszcze okładka, która też, nie wiem, bardzo, bardzo się jakoś z tym materiałem, nie wiem, fasowała w to, czy nie wiem, czy my się wpasowaliśmy w tą okładkę. To jest obraz Tomka Kowalskiego, taką techniką pontlizmu, czyli kropkowaną, i też nie wiem, jakoś poczułem, że to super pasuje do tego materiału, który, nie wiem, ma w sobie dużo powietrza, dużo oddechu, którym nie próbujemy jakoś, nie wiem, zakleić w ogóle całą tą przestrzeń, tylko zostawiamy jakieś takie pomiędzy tymi kropkami, nie wiem, też niezagospodarowaną przestrzeń i nie wiem, no teraz zaczynam jakoś to chyba, nie wiem, jakoś przeżywać na nowo, ale już po fakcie, po samym nagraniu. Czy w takim razie te utwory, które pojawiły się podczas tej sesji, one znalazły się także na tej płycie? Tak, to są pierwsze trzy utwory, więc są pierwsze trzy utwory. Czyli między innymi Days, którego słuchaliśmy. A nie, przepraszam, to nie są pierwsze trzy utwory. Tak, no, Days, proszę, tak, nie. Nie. To jest... Masz jeszcze czas, żeby zapoznać się z kolejnością. Mam jeszcze czas, tak. Muszę zobaczyć playlistę chyba, tak. Dobrze, to powiedz w takim razie, bo tak, powiedziałeś, szybko poszło. Najpierw sesja dla BBC, później wirtualna, później wirtualne nagrania i kontynuacja. Po prostu każdy z was podsyłał jakieś szkice i każdy później dogrywał swoje partie, bo jak rozumiem, to nie były improwizacje, które ciągnęły się godzinę. Nie. To były w zasadzie skończone take'i, więc z mojej strony był to klawisz, nie wiem, pianino elektryczne, który, powiedzmy, cały ten take trwał 4 minuty. Do tego Patryk nagrał kolejne 4 minuty saksofonu i utwór jest skończony, tak? Zdarzało się czasami, że musieliśmy wrócić do tego utworu, ja dograłem jeszcze kolejną warstwę, albo zaprogramowałem jakieś wokale, albo Patryk dograł jeszcze jakiś jeden fragment, ale w zasadzie, więc są to pierwsze take'i, ale nie jest to improwizacja. Te wszystkie rzeczy były, no tak jak u mnie, no w jakiś sposób musiałem to jakoś rozgryźć, po prostu wpaść na jakiś pomysł, nie wiem, jakoś to połączyć, jakoś to dopasować. Więc też ja też nie lubię improwizacji do końca i zauważyłem, że u Patryka jest to, jeżeli chodzi o jego płyty, mam podobne podejście, czyli raczej ta deliberate improvisation, przemyślana improwizacja, że dużo czasu i spędzasz w jakimś przygotowaniu do faktycznie tego nagrania. Później faktycznie jest tak, że jest, po prostu naciskasz nagranie i to już idzie. Ale ja musiałem sobie mniej więcej przegrać to kilka razy, zobaczyć, co mogę z tym zrobić. I tak to było, ale faktycznie wymiana materiałów i skończony utwór. Czyli nie formy otwarte, a raczej od początku wiadomo było, że to będą formy zamknięte. Tak. Nawet czasowo to się zgadza z tymi take'ami. No tak, bo słuchając tej płyty, od razu czujemy, że jest tutaj oddech, jest pewna lekkość. Ja wiem, że nie jesteś klasycznie wykształconym muzykiem, skończyłeś, jeśli dobrze pamiętam, szkołę pierwszego stopnia w klasie fortepianu, tak, no, ale tutaj czuję taki, może jakąś twoją sympatię albo nostalgię po prostu, żeby usiąść do klawiszy cyfrowych, zagrać po prostu czasami bardzo proste melodie, bez zbytniego kombinowania. Nie wiem, czy to jest dobry trop? Tak. Nie, ja to, nie wiem, często to robię, ale ciągle chcę nagrać płytę na jeden instrument, ale jeszcze coś mnie powstrzymuje, więc powiedzmy jest to jakiś taki krok w tym kierunku. Ja nie lubię, nie wiem, nie lubię tego, jak gram na instrumencie, bo jednak za każdym razem jakoś podchodzę w podobny sposób do tego instrumentu. Jest to, ciągle łapię mniej więcej te same akordy, i więc ja próbuję sobie zawsze utrudnić to granie i to rozgryzanie, o którym mówię, czy nie wiem, dojście do jakiegoś pomysłu, najczęściej jest to właśnie przełamanie tego pierwszego jakiegoś takiego entuzjazmu. Nie wiem, że coś się udaje, coś, nie wiem, jakaś fajna harmonia powstaje. Najczęściej to nie jest dobry trop, więc ja próbuję sobie wtedy to utrudnić i coś więcej z tego wykrzesać, więc nie wiem, czy gdybym dalej może tą edukacją jakoś, nie wiem, edukację kontynuował, czy co by to zmieniło, ale ja sobie radzę najczęściej w ten sposób, że to, co umiem, nie zadowala mnie i kombinuję, jak mogę zrobić z tego coś, co mnie w końcu zadowoli. I najczęściej to jest szukanie jakichś obejść, nie wiem, jakichś innych harmonii, albo inaczej, nie wiem, rozstrajanie instrumentu w pewien sposób. Czy... Ale tutaj dużo nie kombinowałeś, bo jakby może nie było przestrzeni do tego. Nie, nie, tak. No, ale nie, kombinowałem. Ale kombinowałem na zasadzie, żeby czegoś raczej nie zagrać albo skręcić w innym kierunku niż od strony technologicznej. Dobrze, to w takim razie ja idę takim tropem. Był utwór numer 3, to utwór numer 5, Breath Held. A, to tego nie było na tej sesji. Thank you. Piotr Kurek dziś w Trójce w audycji Samocha. Piotr Kurek i Patryk Shiroishi to fragment nowej płyty, która pojawiła się w miniony piątek. Kiedy po raz ostatni słuchałeś tego materiału, może tak się zapytam? Po nagraniu pewnie, tak? Tak, ale nie, chyba... No powiedzmy kilka tygodni temu, nie pamiętam, odpaliłem sobie. I? I dobrze, nie, jest okej, okay. Jestem zadowolony z tego materiału, tak, więc nie mam, zazwyczaj też nie mam jakiś, no, ja nawet lubię swój materiał, nie mam czegoś takiego, że jakoś próbuję jak najszybciej zapomnieć o tym, chociaż czasami jestem normalnie zmęczony fizycznie, tak, bo ilość razy, które odsłuchałem, albo jak długo przebywałem z czymś, ale... Więc nie, dobry odsłuch. Ale masz czasami ochotę na przykład coś dołożyć, albo odjąć, albo... Nie, chyba najgorzej jest generalnie przed wydaniem. Ja wolę jak najszybciej pozbyć się tego materiału, więc wszystkich namawiam, masterujmy to, nawet jeżeli, nie wiem, do wydania płyty jest jeszcze rok. Bo już wiesz, że już bo ja już wiem, że już nic z tym nie zrobię, a tak to będę cały czas przy tym coś grzebał i zmieniał. A później jest ciekawe, bo ja zapominam nawet o tych wszystkich jakichś takich, nie wiem, rzeczach, które mnie gdzieś bolały przed skończeniem materiału, które wydawały mi się problemem. Ja już tego później nie pamiętam. Więc nie mam traumatycznych przeżyć. Pamiętam, rozmawialiśmy o tym, okres być może cały czas to trwa, fascynacji głosem, tego w jaki sposób można go przetworzyć, w jaki sposób głos ulega metamorfozie. Jak inaczej brzmi, oczywiście dobano w zależności od tego, jak się go artykułuje. To miało związek oczywiście z twoimi pracami teatralnymi. Tutaj na tej płycie tego nie ma, poza właśnie kompozycją, która przed momentem zabrzmiała, Breath Held. Czy temat głosu już w jakiś sposób wyeksploatowałeś, czy to jest jakby chwilowa przerwa? Czy tutaj tym głosem jest saksofon? Nie, ten głos zawsze się pojawia gdzieś, nawet w jakichś nowszych produkcjach, ale... Chyba, nie wiem, czasami akcent się zmienia, że on gdzieś jest, ale może nie jest wysunięty na pierwszy plan. Natomiast ja, nie wiem, ciągle lubię pracować z głosem. Właśnie chyba te wszystkie rzeczy, o których kiedyś rozmawialiśmy, ciągle po tym się podpisuję, że bardzo mi się podoba jakiś taki... że to jest materiał, z którym... jeżeli próbujesz z tym coś eksperymentować, to zawsze to jest jakieś takie niewygodne, bo albo idzie w jakieś totalne przetworzenie, a delikatne przetworzenie dalej jest niepokojące w jakiś sposób. Nie wiem, chyba jest coś w tym, co faktycznie mnie kręci, ale myślę, że samego jeszcze... chyba nie nagrałem takiej płyty, w której bym faktycznie, nie wiem, czuł, że wyeksploatowałem na jakiś czas ten głos. A ciągle mam nadzieję nagrać płytę tylko z głosem, ale to jeszcze chyba chwila. To jest wasz duetowy album, Patryka i twój, ale poprzednia płyta, Smart Woods, 2023 roku, to był de facto kwartet, czyli Anna Pasić na harfie, Tomasz Duda na klarnetach, saksofonach, fletach i Wojtek Traczyk na kontrabasie i basie elektrycznym. Czy ten kierunek pracy zespołowej to jest coś, co jakoś cię inspiruje? Bo jednak do pewnego momentu odbieraliśmy ciebie jako twórcę muzyki solowej po prostu, twórcę elektronicznego. Faktycznie to, nie wiem, w ostatnich latach może te pomysły ciężko mi realizować samemu. I o ile jestem autorem tych utworów i... natomiast jeżeli chodzi o wykonanie, nie jestem w stanie zagrać na instrumentach, na które chciałbym, żeby pojawiły się. I dlatego też zapraszam różne osoby i muzyków do współpracy. Więc chyba to się jeszcze utrzyma przez jakiś czas. I nawet gdy jestem zaproszony na jakieś solowe koncerty, nie za bardzo wiem, jak sobie z tym poradzić. Więc wspieram się czasami multimediami. Nigdy tego nie robiłem wcześniej, natomiast ostatnio, jeżeli pojawia się jakiś wokal, jeżeli faktycznie muszę zagrać sam, więc próbuję jakby usprawiedliwić użycie tego wokalu poprzez wizualizację z wokalistą. Też nie robiąc tego jakiś pandemiczny projekt, ale to jest dość trudne, żeby wyważyć to, na ile mogę się wspomóc tą wizualizacją, na ile po prostu nie będzie to jakimś, nie wiem, playbackiem po prostu z wokalem czy z innym instrumentem. Więc myślę, że w pakowałem się w takie grupowe, co jest świetne, co jest może trudniej, jeżeli chodzi o logistykę, o kwestie prób, kwestie wyjazdów, kwestie możliwości, gdzie możesz zagrać taki kwartet, jest na pewno dużo mniej niż solowy koncert, więc chyba naturalnie też gram mniej przez to, więc coś za coś. Bo współpraca z Patrykiem Shiroishim to jednak była współpraca wirtualna, więc czułeś jego obecność, ale powiedziałbym taką delikatną. No, w każdej chwili nie musiałeś się za bardzo do niego zbliżać, ale w momencie, kiedy występujesz ze Smartwoods, chociażby na festiwalu Unsound, no to już jest organizm. Słuchałem waszego występu. No i tutaj no, chyba jednak trochę inaczej podchodzisz do tego materiału. Znaczy odtwarzacie niemal prawie dokładnie to, co znalazło się na płycie. Tam nie było wielu miejsc do improwizacji. To czego takie współprace z innymi muzykami cię nauczyły, zwłaszcza z tym kwartetem twoim, jeśli mogę tak to nazwać? No tak, no, praca z Patrykiem tutaj była totalnie otwarta. W sensie my nie mieliśmy kompozycji, zanim się spotkaliśmy. W przypadku Smartwoods te kompozycje były wcześniej w MIDI, więc jest to zagranie. Znaczy to jest o tyle ciekawe, że ja też myślałem, że w Smartwoods moje wersje instrumentalne będą w jakiś sposób, jeżeli ja to dam muzykom, zostaną w jakiś sposób rozwinięte też. I bardzo podoba mi się podejście Tomka Dudy, który po prostu, gdy otrzymał ode mnie pliki, w ogóle świetny saksofonista, klarnecista, gdy otrzymał ode mnie pliki MIDI, zagrał mi to i przygotował się idealnie ze wszystkim. Ja nagrałem te partie na kontrolerze Breath, ten Wind Controller. On nie brzmi to perfekcyjnie, więc pojawiają się różne glitche, więc on mi to po prostu idealnie zagrał w ten sam sposób. I też chyba kwestia tego, ja to wszystko biorę w zasadzie, nie jestem chyba jakimś muzykiem, który bardzo, nie wiem, próbuje odcisnąć swoje piętno, więc w momencie, w którym ktoś przygotował jakąś inną wersję tego, co dla mnie to jest wszystko okej, więc nie mam z tym jakiegoś problemu. A tu mnie właśnie zaskoczyło, że muzycy potrafią tak świetnie przygotować się do pracy. Z Patrykiem było tak, że ja nie miałem oczywiście tych wersji, nie miałem tego wszystkiego, więc to jest taka bardzo, bardzo no, wspólna współpraca. No, nie wiem, masło maślane, ale po prostu współpraca. No dobrze, to wracamy do roku 2023. Smartwoods. Piotr Kurek dziś razem ze mną w studiu przy Myśliwieckiej. Kompozycja Harps, album Smart Woods i Anna Pasić na harfie, Tomasz Duda, instrumenty dęte, Wojtek Traczek, kontrabas, elektryczny bas i Piotr Kurek. Wszelkie instrumenty elektroniczne. Jak rozumiem, to jest fragment z materiału, który istnieje w zapisie, w partyturze, zatem możesz go wykonywać z różnymi muzykami, tak jak zrobiłeś to chociażby na Ansandzie. Tak. Grałem dwa razy już. Raz w Nowym Jorku z muzykami lokalnymi, raz w Belgii z muzykami stamtąd, plus Anna z Polski, więc to nie jest perfekcyjna partytura, na pewno, dlatego że w zasadzie cały ten materiał powstał w takim języku programowania MaxMSP. I dopiero z tego materiału zostały pobrane MIDI i z tego MIDI później była transkrypcja i tam jest pewne miejsce do... Znaczy to nie jest bardzo szczegółowy zapis, jest to uproszczony, ale też ta muzyka jest taka, bo ona składa się z pewnych fraz, które sobie ciągle powtarzają się, nakładają, dublują. Więc jest to wystarczający. Bardziej chyba, nie wiem, ta partytura plus jakiś taki... 20-minutowe wprowadzenie, jak to gramy, że po prostu brak jakichś, nie wiem, spiętrzeń dynamicznych, że wszystko jest płasko, jest flauta i o to chodzi i tak jedziemy do końca i to naprawdę wystarczy. No dobrze, a czy myślałeś już, jak mogłyby wyglądać koncerty z Patrykiem Shiroishim, jeśli by do nich doszło? Wracamy do twojej płyty Greyhound Days, wydanej w piątek. No myślę, że bardzo skromnie. No, instrument klawiszowy, pianino elektryczne i saksofon. Tak, saksofon tenorowy. Tenorowy jest. I tyle. I chyba bez wizualizacji i nie wiem, bardzo mała scena, mało światła. Mhm. I chyba tyle. No dobrze, spotkałeś się z Patrykiem dopiero teraz, tak? Nie wtedy, kiedy nagrywaliście. W Los Angeles. I co, poszliście na obiad, na kawę? Na śniadanie później. Mhm. Tak, nie, no to jest też niesamowite, że tak nie spotykając go już wcześniej fizycznie, tak szybko można jakoś przenieść ten świat wirtualny i ten kontakt i tą dynamikę tego kontaktu i nie wiem, i z całym poczuciem humoru na tu i teraz, po prostu przy śniadaniu. Rozmawialiście w ogóle o tym materiale, czy nie? Mało, bardzo. Bardzo mało. Nie, na pewno mieliśmy właśnie plany. Wiesz, on wydaje płyty co dwa miesiące, tak naprawdę. Tak. Jest bardzo, bardzo zabiegany i więc tym bardziej się cieszę, że udało się nam gdzieś tam spotkać jakoś w jakiejś szalonej sytuacji w poranku w jakimś barze. Na pewno rozmawialiśmy o tym, że chcemy grać ten materiał i byłoby fajnie. Ja czekam ciągle na moje kwestie wizowe, żeby się wyjaśniły i mam nadzieję, że w tym roku uda nam się zagrać jeszcze, czy w Stanach, czy w Europie. No zobaczymy. Więc mamy jakieś takie z grubsza plany. Póki co on pewnie ma prościej trochę na razie. Ma prościej, ale też szykuje się na trasę w Europie, więc myślę, że też... Biorąc pod uwagę liczbę jego projektów, zespołów, w których bierze udział, to rzeczywiście jest człowiekiem bardzo... No tak, to idzie w setki. Zapracowanym, bo tutaj też pewnie jakichś szalonych improwizacji na koncercie by nie było. To raczej nie, są takie formy, które mają swój początek i muszą się w którymś momencie zakończyć. Tak, ja myślę, że to było dokładnie to samo z moimi zmianami. Nie wiem, jakaś ta formuła działa. Myślę, że szukanie jakiejś improwizacji, czy wydłużanie tych utworów, czy po prostu nadmierne kombinowanie by nie było korzystne dla tego materiału. Wiesz co, no tak, nie wiem, czy to jest dobre słowo, no miło i relaksujące, jak na ostatniej kompozycji Lily Strait, to dawno u ciebie nie było, w związku z tym, jeśli pozwolić, to i z państwem proszę podzielimy bardzo. Się tą kompozycją, która zamyka wasz wspólny album. Thank you. To już jest ostatnia nuta z waszej wspólnej płyty Greyhound Days. Piotr Kurek, który jest cały czas razem z nami, i Patryk Shiroishi, którego nie ma, ale może kiedyś wpadnie. Pomyślałem, że jest kilka miejsc, gdzie taka muzyka by świetnie zabrzmiała. Już tak trochę żartuję, ale czy Manfred Eicher dzwoni już do was? Nie, nie, żartowaliśmy, że wyślemy, ale chyba nie. Chyba nie, może jeszcze nie, może jeszcze nie wie o istnieniu takiego duetu. Powoli będziemy zamykać nasze dzisiejsze spotkanie. Po raz pierwszy w Trójce, zdaje się, jesteś, tak? Tak, tak, jestem no debiutantem. W ogóle super. Bardzo mi miło. Powiedz, no to co dalej? No bo Patryk tam, ty tutaj, ale masz też swoje projekty, które cały czas realizujesz? Tak. Mam kilka projektów. Także teatralnych? Teatralnych mniej, to znaczy robię od jakiegoś czasu muzykę do spektakli Roberta Drobniucha w Teatrze Gulliver, czyli to są spektakle dla dzieci. nie jest tego dużo, ale też się skusiłem z racji tego, że mamy 3-latka, więc pomyślałem, że to jest świetny pomysł, ale ciągle jest jeszcze za mały, a już zrobiliśmy 3 spektakle. Możesz w domu testować. Mogę w domu testować. I to daje mi chyba dużo satysfakcji. Wydaje mi się, że jakieś większe tematy dramatyczne chyba już bym niekoniecznie w to wchodził. Natomiast, nie wiem, no, inne projekty muzyczne są w realizacji. Nie wiem, kiedy to wszystko się jakoś zmaterializuje, więc jest jeden projekt, powiedzmy, bardziej sceniczny, który próbuje zrobić od jakiegoś czasu, ale to też jeszcze nie jest ten moment chyba, bo jest to, powiedzmy, większa forma i żeby to wszystko się pospinało, muszę się trochę więcej nagimnastykować. Jest jeden projekt też muzyczny, więc skończony. Zobaczymy po prostu, kiedy to wszystko wyjdzie. Ale jest dużo rzeczy. Trochę jest dużo. Enigmatycznie trochę opowiada. Widzę, że nie chcesz wchodzić w szczegóły. Nie, no w szczegóły nie. Lepiej nie, bo to zawsze może się wrócić jeszcze. No więc. Właśnie, dobrze. To ja ci przypomnę o kilku płytach. Ci przypomniałem Peach Blossom. Pamiętasz taki album z 2023 roku? To na zakończenie wybrałem utwór Breathing, jeśli pozwolisz. A, super, bardzo miło, pewnie. No i jeśli będziesz miał jakieś wieści od Patryka albo w ogóle nową muzykę, to wpadaj do nas. Zawsze z wielką przyjemnością cię przygarniemy. Super, dziękuję bardzo. Piotr Kurek był dzisiaj razem z nami. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Katarzyna Filiwajtkowska i Jacek Hawryluk. W taki sposób kończymy dzisiejsze wydanie audycji Samocha i oczywiście zapraszam za tydzień, a we wtorek HCH z Bartkiem Chacińskim. Do usłyszenia. Mahule, Mahule, Mahule.